Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Tezahürden herkese iyi akşamlar. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta tezahürde Kadıköy'de açılan yeni bir kültür sanat alanını konuşmak üzere bir araya geldik. Aslında böyle sahne sanatları ve tiyatro ağırlıklı, odaklı ama 5-6 dükkandan oluşan, dükkan diyorum çünkü biraz sonra arkadaşlar da anlatacaklar, dükkandan oluşan bir kültür sanat mekanı burası. Bir pasajın alt katında. Bunu da konuşmak üzere kuruculardan oldukça kalabalık bir ekip şu anda yanımda. Kaç kişiyiz ya? 5 tane konuğum var. Alper Baytekin, Mert Şişmanlar, Tuvana Gülcan ve Atlas Tiyatro Araştırmalarından Ece Özinan'la Selcan Özinan konuğum. Hoş geldiniz öncelikle. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, bunu mekanda yapıyoruz şu anda. O yüzden ben de hoş buldum aslında. Şey sormak istiyorum öncelikle. Herkesin böyle kolektif yaşama, dayanışmaya çok ihtiyaç duyduğu bir dönem bu. Siz bunu Kadıköy Tiyatroları platformu olarak böyle bize aslında biraz hissettiriyorsunuz. Özellikle Kadıköy'deki tiyatronun gelişiminde bunu görüyoruz. Ve burası duyduğum anda böyle kalbimi çarptıran bir şeye de dönüştü. Çıkış noktasını, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunuzu ve burada neler dönecek sonrasında onları biraz konuşmak isterim. Kim başlar? Şöyle, burası 20 yıldır boş olan... Alper konuşuyor. Evet, ben Alper. 20 yıldır boş olan bir hanın alt katıydı, Papatya Pasajı'nın altı. Esin kendine çalışmak için bir depo ararken burayla karşılaşmış. Sonra platforma yazdı, dedi işte böyle böyle yer var, ilgilenen olur mu? Herhalde kimseden ses çıkmadı, bir tek Volkan aradı bizi 3 gün sonra, 4 gün sonra falan. Volkan Yosunlu. Dedi ki böyle böyle bir yer var. Valla biz de Mert'le işte dedik, nasıl dükkan? İyi, o zaman bize bir tane tut dedik yani. Biz gelene kadar tut, kimse Kadıköy'e tutmaz. Zaten gelip giden insanlarız, bari yerimiz olsun diye böyle güzel bir yer bulmuş. Çay içeriz, tavla oynarız. Sonra biz buraya geldik. Biz bekliyoruz ki hani bir binanın alt katında, bodrum katı, işte bir kömürlük gibi bir yer. Ama bir baktık, az önce dediğin gibi dükkan var burada yani. Yani burası da olsun, burası da olsun derken biz kendimize bir stüdyo, işte Sercan'dan bir yazan şey dükkan, bir yazhanemiz oldu, patatöyle açıldı, Volkan Yosun derken olayı tamamen bitirdik ve pasajın altında bir yaşam alanı haline getirdik. Aslında Esin Aslan patatöyle vesile olmuş oldu bize. Evet, Esin Aslan bir arkadaşıma haber verdi benim de. O da bana söyledi, böyle bir yer var, işte tutar mıyız falan. Tamam ya dedim, zaten dekor çok, bir depo tutalım falan. Biz depoya girdik, atölye kurduk. Yani aslında birçoğumuz belki de öyle hani bir toplanacağımız bir mekan olsun, aynen, yeterli diye yola çıktı. Sonra iş ciddiye bindi. Kesenin ağzı açıldı falan. Kimse böyle olacak. Ne oluyor ya falan. Ya biz burayı bayağı ciddi bir şey haline dönüştüreceğiz galiba deyip. En son tasların rengine karar verdik. Evet yani. Yani abi kaliteli olsun ya falan. Şimdi burası da yani gelen giden çok olacak falan. Yani güzel bir şeyin içerisine girdik. Kesenin ağzı bir türlü kapanmıyor yani. Evet, kapanmıyor canım yani. İnşaat işine girince biraz öyle oluyor. Ama evet, mesela o doğramalara dokunmamanız, hani hala eski havasını da yaşatıyorsunuz. Ama bir taraftan da her dükkanın kendine, işte gelenler de görecektir, kendine has duygusu da duruyor içinde. Yani sizin yazıhane başka, işte Atlas Tiyatro'lar, yani her ekibin kendi ruhu da içinde hissediliyor aslında. Buradan şeye yürüyeceğim. Mekanlardan biraz bahsedelim. Neler var içeride? Neleri işte seyirci ya da işte tiyatro sevdası, sahne sanatları sevdası gelip de karşılaşacak burada? Burada Atlas'la başlayalım istersen. Biz ekip olarak biraz akademisyen ağırlıklı bir ekibiz. Hali hazırda biz işte öğretim görevlisi olarak bir üniversitede çalışıyoruz. Ayrıca doktora yapan, yüksek lisans yapan ekip üyesi arkadaşlarımız var. Aslında çok öncesinde hep tartıştığımız şey vardı. Konservatuar eğitimlerinin hangi boyutta olduğu ve bir takım eksiklerinin yer aldığı üzerine. Yani ileride çok büyük hayallerimiz şey, yani enstitü kurmak, işte kendi eğitimimizi vermek falan gibi. Hatta Çarlık Rusyası Polonya'yı işgal ettiğinde uçan üniversite falan kurulmuştur, belki bilirsiniz. Yani böyle bir ilham kaynağı olacak şeyleri de araştırmaya başlayınca. Yani sonra işte depo diye gidip böyle bir şey, ya bizim zaten böyle bir hayalimiz vardı. Niye alternatif bir eğitim ve ayrıca kendi işlerimizi de yapabileceğimiz bir yer olmasın diye yola çıkınca sonra işte burayı açtık ve hani kendi atölyelerimizi, kendi hocalarımızı çağırıp burada atölyeler yapmak istiyoruz ve spesifik bir takım konu başlıkları altında herkese açık. Sadece yani tiyatro alanında değil, bu arada hani sinema, felsefe, müzik, resim, yani adımız tiyatro araştırmaları olabilir ama sonuçta artık bir grift yapıda bütün sanat dalları iç içe geçmişte durumda. Hepsi birbirinden besleniyor. Durum böyle olunca biz de bu mekanı biraz eğitim alanı olarak da kullanacağız. Bizim amaçlarımız, hatta en temel amacımız bunu diyebilirim. Yani bu diyebilirim. İlerleyen zamanlarda da zaten atölye takvimidir, şudur budur vesaireleri yayınlamaya çalışacağız. Sizin isminiz ne diye geçiyor ki, kendi adınız? Atlas Tiyatro Araştırmaları. Yani mekanın adı da o şekilde. Mekanın çünkü adı isimler da var ya, o yüzden evet, onu da sormak istedim. Evet, yani öyle geçiyor şu an ismimiz. İşte Atlas Atölye diye de bizde böyle bir daha kısa bir alt başlık. Hani bir gibi. At diye bir şey. Peki, böyle bir maceraya girdik biz de. Tekrar vakit kalırsa mutlaka sizin oyunları yani oyunlardan da bahsetmek istiyorum özellikle. Ama tabii, işte kısa bir program olduğu için sadece mekan üzerinden de dönebilir. Başka hangi mekanlar var? Sıradan şöyle Patatölye'yi tanıtarak geçebiliriz. Esin Aslan Patatölye'de pantomim çalışmaları, jonglörlük, tahta bacak, işte tek teker gibi çalışmalar, zaten yaptığı çalışmaları burada bir atölye haline getirip paylaşacak. Orada da iki dükkan var. Hani tek tarafında kostümlerini de kendi yapıyor. Parantez içinde delisin. Her şeyi kendi bünyesinde yaptı. Enerjisi çok yüksek bir arkadaşımız. Tam girişte karşılıyor gelenleri. O yüzden bizim için de güzel oluyor. Oradan böyle bir enerji alıp içeri giriyorlar. Şu karşıda bir dükkanımız da var. Şimdi böyle anlatıyorum ki herkes gelsin diye. Biz şu anda yazhanede oturuyoruz. Evet, yazhanede oturuyoruz. Burası tavla oynayıp çay içebileceğimiz, sohbet edebileceğimiz. Bu arada şaka değil arkadaşlar. Gerçekten öyle. Bunu dinleyicilere söylüyorum. Yok, biz çok ciddiyiz öyle şaka mı? Evet, gerçekten tavla oynuyorlar. Evet, az önce tavla oynuyordu. Karşımızda Tuana Gülcan'ın daha sonradan içerisinde Kore edebileceğimiz ve içeriği ofis olarak kullanabileceğimiz masal araştırmalarının yapılacağı bir Çu adında bir ofise dönüşecek orası. Çalışmalarımızı da orada yapacağız masal adına. Sonra Volkan Yusundu var. Onu da Volkan Yusundu'nun çalışmalarını. Onu da Mert aldı. Volkan oyuncu koçluğu yapıyor. Evde yapıyordu. Şimdi kendine güzel bir yer yapıyor. Yaptı. Burada çalışmaya başladı. Dizilerde oynayan arkadaşları oyuncu koçluğu yapıyor ve burada kendine bir stüdyo yaptı. Onun haricinde kendi toplantılarını burada organize ediyor. Güzel kahve yapıyor. Çok güzel. Kahvesi çok başka. Gerçekten evet ya. Kahvesi çok güzel. Kahvesi çok güzel. Soğuk soğuk. Bütün dükkanlar içerisinde en böyle dağıtına düşkün mekanlarımız olduğunu fark ettim. Kendine ait şeyleri, evet. Bardak altlıkları. Evet, doğru. Çünkü şey, sen gelmeden önce ben gelemeyeceğim. Lütfen bunları bildir dedi. İçeride. Evet, hangi evet, hizmetler var, bunların hizmetler var. Volkan da olacaktı ama yetişemedi, o ne yazık. O şimdi şeyleri bastırıyor, flamaları. Volkan bastırıyor. Seçimlerden sonra asacak yer yok şu an. Volkan bizi dinlerse. Tabii, araya kaynarım belki deyip her yere şey yaptı bu flamaların arasına. Sonra havuz dibi, havuz dibinin stüdyosu var karşıda. Bir 40 metrekarelik prova içinde, çalışmalar içinde ayırdığımız bir alan. Tuana Gülcan, Mert Şişmanlar ve Aykan. Küçük araya gideceğim. Havuz dibi, bu eskiden biz havuz meydanı derdik. Oradan geliyorum. Aynen. Evet, havuzun taş meydanı diye geçiyor. Evet. Aynen. Tam dibindeyiz, evet, ya biz de. Havuzun dibi, bir de alt kat pasajı falan filan. Böyle güzel. Sürekli geç, hadi dediğimiz, hadi havuzun dibi bize satması da hadi gibi oldu. Hadi artık. Hadi abi, hadi birader derken havuz dibi stüdyo. Tekrar havuz dibine dönelim o zaman. havuz dibinde de biz kendi çalışmalarımız. İşte Tuğhan'ın masal çözümlemeleri, Primat Atölye, benim çocuklarla çalıştığım şeyler. Buradaki çalışmaları burada yapacağız. Mert'in Komedilerte yaptığı çalışmalar, atölyeleri. Ve onun dışında da dışarıdan gelecek arkadaşlarımıza bir stüdyo, işte kendi içimizde bir stüdyomuzun olduğu, sinema günlerimiz, yani sinema izleme zamanlarımız, kendimize ayırdığımız, Mert'in bir projesi var, PlayStation oynama. Herkes kolunu alsın gelsin burada. Biraz kendimize yer yapmış gibi duruyoruz ama burada işte oyunculuk kurslarına ev sahipliği yapmayı planlıyoruz. Şu anda bir kurs devam ediyor. Şu anda evet, dersler bir ara verdiler. Biz de kurs açacağız. Herhalde sezona kalacak bizim bir açacağımız kurslar. Bir de şöyle, prova yapacak mekan bulamıyor bazı tiyatrolar. Zaten en büyük sıkıntı bu. Evet. Yani çok fazla ekip var ama az sahne. Yani o ekip sayısına göre az sahne var. Yani bir de alan var sadece. Alan da kalmıyor zaten. Yani mesela işte çok, az önce dediğimiz gibi Kadıköy'de çok fazla yer var ama herkes fazla talep ettiği için zaman uymuyor. Dengeleyemiyor sayı. Burası bir soluk gibi olacak diye düşünüyoruz. Aynen böyle tiyatrolara prova mekanı olarak tasarladığımız bir yer haline dönüştü aslında. Çok da güzel bir boş mekanımız var. Yani 3.30 yüksekliğinde tavan. Evet, tavanı da çok yüksek. Tam bu noktada siz demin duydunuz mu? İşte eşim fotoğrafçı da. Ya dedim biz çok aradık böyle bir mekan. Hemen söyledi. Biz zaten buraya işte Green Box'ı getiriyoruz diye. Evet, evet. Her atölyesi olarak da kullanılacak. Ya nereye çevirirsek o tarafa dönecek bir stüdyo tasarlamak istedik biz aslında. Ya Black Box'ın güzel yanı bu yani. Aynen. O boş mekan. Çok güzel bir şey oldu. Kedi bulun kulak başındası. Şöyle güzelliği oldu bize buranın. Birbirini bu kadar iyi tanımayan, yani biz Volkan'la tanışıyorduk ama aynı tiyatroda olmamız, işte Tuana'yla tanışıyorduk ama aynı şeyde çalışmamız, ama Sercan'la Esin'le o kadar, herkes birbiriyle bu kadar işte dışı değildi ama şu güzelliği var, mesela işte yeni Sercan'a bir metin gönderiyoruz, okuyor, bize dramaturjik olarak bir şeyler söylüyor, bunu yapabiliriz, yapamayız. Esin şimdi bir oyun çalışacak, yani daha doğrusu tek kişilik bir Tuana danışmanlığında bir şey hazırlıyorum, masal. Oraya mesela işte bir şey koyabilirsek, bir fiziksel bir şey, bundan Esin'den yardım alacağız. İşte Volkan zaten hani toplantıları, okumaları falan orada alıyoruz. Hani farkında olmadan yelpazeyi biraz genişleterek birbirinden farklı renkler. Ben de oraya gelecektim. Yani rengin dışında hepinizin uzmanlığı da farklı aslında. Güzel oldu. Yani gerçekten şöyle biz, size baktığımda yani biri çocuk tiyatrosu, biri masal, biri komedi alterte, işte biri akademisyen, Volkan hani daha popüler tiyatro mu desem bilmiyorum, hani daha ya da işte televizyonla vesaireyle de hiç ya da daha çok seyirci ulaşırken değil mi? Hani hepiniz öyle, işte moda sahnesinde oyunculuk, oyunculuğunuz devam ediyor, seyirciyle de birebir içesiniz. Hani her türlü perspektif var aslında burada. Esin, işte jonglör vesaire, hani birbirinizi çok besleyebileceğiniz bir alan. Yani sadece bu sizden çıkan şey gelecek olanı da çok besleyecektir diye düşünüyorum. Gerçekten ben bu işe girerken mesela şahsım adına bu kadar geniş bir yelpazenin olduğunu farkında değildim. Ve ne zaman ki bir araya geldik bu inşaatın devam etmesini sağlayabildik, birbirimize destek olduk ve şimdi işte Alper'in söylediği gibi birbirimize şeyler paslayıp, metinler paslayıp ortak bir şeyler üretmeye başladık. O zaman yeni yeni farkına vardım. Umarım Kadıköy Tiyatro Camiası da bunun farkına varır. Yani sadece Kadıköy'de değil tabii. Yani genel olarak İstanbul tabii için ya da Türkiye için de, yani bu bugüne kadar izlediğim oyunlar içerisinde yıllar içinde şey en çok fark ediliyor. Kendi içinize kapandığınızda, ya yani bu sizin için de geçerli, Atlas için de ya da herhangi başka tiyatrolar için de, o kadar kendinle ve yanındaki çalışan oyuncuyla beraber iş yapıyorsun ki bakış açın onun için, yani kendi bakış açın içerisinde kalıyorsun ve orada belki de o oyunun başka bir şeye ihtiyacı var ama onu göremiyorsun, kendi içinde kayboluyorsun. Bu besleme oyunların kalitesini de etkileyecektir. Kesinlikle. Her türlü. Yani. Yani süpermarket yaptılar işte Atlas Tiyatro. Yani tamam, modada oynamaları bizim için avantaj oldu, izleyebildik, ulaşabildik. Hı-hı. Ama karşıda ulaşamadığımız o kadar çok metin, tiyatro, kişi var ki bunlarla burada biz en azından 5-6 tanesini burada bir arada olabildik. Yine birbirimizin işlerini bilmeden bir arada olduk. Şimdi Avrupa yakasında da olup çalışan, yer bulamayan, proje sunmak isteyen, proje yapmak isteyen arkadaşlarla böyle bir arada bir şeyler yapmayı hedefliyoruz yani ilerleyen zamanlarda. Çünkü mesela şimdi Volkan da az önce şeyini temizleyip söylediğim şeyleri, Volkan birçok yerin, birden fazla yerin ve sistemli çalışan birçok yerin kuruluşunda olduğu evet. için bu işleri çok iyi evet. toparladı. Yani başta da zaten inşaatın, ikili ilişkilerin, yönetimin bize çıkardığı sorunların altını çiziyorum. Hı. Çünkü biz zabıtaya gittiğimizde mesela işte inşaat yapacağız falan dediğimizde zabıta bize dedi ki niye oradan tuttunuz? Hı. Anahtar bastırmaya gittik. Anahtarcı dedi ki siz nasıl o binadan yer tuttunuz? Yani biz nereye geldiğimizi sonradan öğrendik ama bu tür şeyleri bir arada yapmamız için çok iyi bir rol diyaloğu bilen. Evet, evet. O diyaloğu bildi. Sercan iletişim bildi. İşte Mert onu getirip onu götürdü. Biri bir şey yaptı. Ben bir tuvalı bir şey derken burası ayağa kalktı. O yüzden zaten hani bir kolektif yapı oluşturuldu. Dolayısıyla bize dahil olmak isteyen herkes bunun kolaylığını yaşayabilir. Peki şimdi buranın yaşama dönüşüyle ilgili biraz konuşabiliriz belki. Hani evet siz tiyatro camiası, hani dedin ya Kadıköy'de falan tiyatro camiası olarak bu yavaş yavaş duyulacak. Kendiniz ama peki burası dışarıdan tiyatro severi ya da işte sahne sanatına meraklı olanı da içine nasıl çekecek? Biraz hani planladığınız şeyler var mı? Onlardan bahsedebilir miyiz? Atölyelerin dışında çalışmalar olacak. Bizim ya mesela havuz gibi için konuşursak biz burada atölyelerin dışında Tuğan'ın masal çözüm bilimi olacak, çözümlemeleri olacak. Ve burada dışarıdan katılımcılar rahatlıkla katılabilir. Özellikle mesela öğretmen kitlesi, çocuklarla çalışanlar, veliler buradaki paylaşımdan faydalanabilecekler. Bunun yanında bir parantez açacak olursam aslında istediğimiz şeylerden bir tanesi, hep eğitimli şeylerden bahsediyoruz ama benim hayallerimden bir tanesi havuz dibinde benim anlatıcı olmalarında katkım olan bir iki tane masal anlatıcısının dinletiler yapması. Evet. Yani yalnızca insanları eğitmek değil aslında aynı zamanda sanatın kendisini de ifade etmek için küçük gruplar olacaktır ama deneysel olan olmayan bu tür aynı zamanda uygulama çalışmaları da yapmayı hayal ediyoruz Alper. Bu mekan dışında şeyi de sormak istiyorum da bu masal anlatıcılığı bu başka bir şeyin konusu belki bir gün seninle bunu yaparız sadece bunu konuşmak için ama son yıllarda böyle sayısı artıyor ya hani bu çok sevindirici bir haber yani bence çünkü hani o çocuk ruhumuzu, yani bu tam çocuk ruhumu bilmiyorum karşılığı ama içimizdeki bu söndürdüğümüz şeyi ateşleyen bir şeymiş gibi geliyor. Bu anlamda da kıymetli geliyor. Teşekkür ederim bunun için. Onu da söylemeden geçemedim yani. Ben parantez açıp şunu söyleyeyim. Ben anlatıcılıkla ilgili aslında bu kadar insan içerisinde performans sanatlarıyla hiçbir alakası olmayan insan benim. Her ne kadar masalla uğraşıyor olsam da metinsel bazda dramaturjisine bakıyorum diyorsun. Evet, anlatıcılıkla ilgili yani işin performans sanatçılığı ile ilgili yönü beni kesinlikle aşıyor. Ama işte bu benim anlatıcı olmalarında katkım olan öğrencilerim diyeceğim, onların anlatıcılıkla ilgili deneyimleri ve ileride bize dinleti olarak da eğitici olarak da katkıları olacak. Sizin şimdi Atlas'a dönüyorum burada. Atlas'ın planladığı şeyler neler var? Yani bu yakın zamanda hani bir sürü atölyeden bahsediyoruz ama sanırım yaz biraz durağan geçecek. Zaten seçim evet. vesaire gibi şeyler de böyle kafalar da biraz karışık gidik. seçim yasaklarıyla ilgili arkada sessizlik. Konuşamıyoruz da evet. Ama hani genel olarak mesela bu sezon için neler üreteceksiniz, işte burada neler çalışacaksınız var mı aklınızda? Şu anda daha çok yeni tabii ki bizim için de birçok şey. Biz bir kere zaten mekana adapte olmakta şu an güçlük çekiyoruz. Bizim için mekan sahibi olmak çok büyük bir şey zaten. Yeterli kadar alışamadık. Yani daha sonra alışamadık. Evet gerçekten üç anahtarları da varmış. Üçünü de unutmuşum. Evet yani düşünün ki ben anahtarımı unuttum. O kadar alakasızım konuyla. neyse. Yani program henüz yapmadım. Yani program aşamasındayız şu anda. Bir takım konular belirleyip o konuyla ilişkili deneyimli, tecrübeli akademisyenleri bulup ayrıca yönetmenlerle bu konuyla yani bir örnek vermem gerekirse feminist tiyatro metinleri üzerine mesela bir tane hocamız gelecek. bize feminist teoriyle ilgili bir atölye verecek. Ertesi gün tiyatro boyalı kuştan bir yönetmen gelecek mesela. Mesela. Birbirini destekleyen şeyler olacak. Uygulamayı ve teoriyi aslında birbiriyle iç içe geçirmek niyetimiz var. Gerçekten ihtiyaç var buna. Yani. Çünkü meraklısına, yani meraklısı insan sadece bu feminist tiyatro metinleri üzerine gelebilir. Hı-hı. Ertesi gün gelmek zorunda değil. Yani tiyatrocu olan veya gösteri sanatlarına ilgi duyan diğer birine gelecektir. Ama yani böyle bir uygulama ve teoriyi bir araya getirmek gibi bir niyetimiz var. Yani daha bugün konuşuyorduk. Yani nedir bu metot oyunculuğu ya falan diye böyle bir hakikaten başlıkta bunu düşündük. Yani nedir bu metot oyunculuğu? Yani, aslında tartışılan şeyleri yeniden gün yüzüne yani çıkarmak ve tartışmak. Çünkü kime sorsa yani metot oyunculuğu ile ilgili bir sürü şey söylüyor ama kimse net bir şey söylemiyor. Dolayısıyla da yani bir akademisyen çağırıp bu konu üzerine çalışmış birisi bize önce bunu bir anlatacak. Sonra bize sorularımız varsa soracağız mesela. Ertesi günde bir uygulamacı bize anlatacak. Bu metot oyunculuğu nedir? Her şeyi aslında baştan bir döküp yeniden bir tartışma ortamı yaratmak gibi. Evet, evet. Kafa karışıklığını da ortadan kaldırmak biraz da yani. Bir örnekti tabii ki ama. Korkarız. Umarız ki biz kısa bir zaman sonra buraya sığınmak istemiyoruz. Yani. Biz buradan sizin oraya doğru. Bizim otobüs. Son iki dakikamız, hani belki söylemek istediğiniz, ilave etmek istediğiniz bir şeyler vardır. Bir şöyle bir bakayım ya da teşekkür etmek istedikleriniz vardır. Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten bize bu inşaat süresinde çok yardımcı oldular. Herkese çok teşekkür ederiz yani. İsmini sayamayacağımız kadar. Ev sahibimize çok teşekkür ederiz gerçekten. Bu dükkanları yaparken bize maddi ve manevi olarak destek olduğu için aramızda değil, Volkan ve Esin'e çok teşekkür ederiz. Buradan birbirimizi açık kapatınca edeceğiz. Buradan da etmiş olalım. Evet, biz birbirimize de teşekkür ederiz. Abi, sonra bir şey sormayı unuttum. Var mı aklıma? Var mı? Sen var mı? Konuşma. Radyo var diyor mu? Burası hangi saatler içinde yaşayacak? Bir de onu sormak istiyorum. Yani ben dolaşırken buraya böyle bir yer varmış, gelmek istiyorum, birileri var mı acaba dediğimde hangi saatlerde bulur da birileri yaşar? Makul olan saat 11'den sonra. Ama mesela şöyle, geçen gün 7.30'da ben geldim, Volkan da buradaydı, 8.30'a doğru geldi sabah. Burada yukarıda gerçekten esnaflarla bir çay kahvaltı, aşağıda da çalışmamızı yaptık. Her saat buradayız aslında. Yani gün içinde yaşayan bir oluyor. Evet, kardeşler. Yani giriş çıkış problemi oluyor. Atıyorum şu gün açılır, bugün kapalıyız. Yok, genel olarak bir hayat dönecek burada yani. Evet, cuma, evet. pazar, her gün açılırız. Her gün açılırız. Pasaj olduğu için kapanış saatiniz yok, öyle bir çok şey de yok. Rahatız. Harika. Gelip kahve yapalım. Dükkan bizim ya işte. Herkesi bekleriz. Tavla atmaya istiyorum. Tabii. Ben iyi tavla biliyorum ve çok tavla dediniz. Gelip burada sizin... Çayımızı bakarız işte. Tavla turnuvası düzenleriz. Çok havalar da olacak ama. Ben valla isterim. Öyle önce satrancı falan öyle gideceğiz yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkür böyle bir mekan açtığınız için öncelikle. Sonra da konuğum olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah yeni sezonda burada yapılan işler üzerine konuşmak için bir araya geliriz. Yakındır. Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Başladık. Buyurun gelin. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.